มีน้อยเราก็ทำตามน้อยมีมากก็ทำตามมากขึ้นชื่อว่าความดีแล้วใครจะทำเผื่อใครไม่ได้หรอกใครทำก็ใครได้เพราะฉะนั้นนะอย่าไปอ้างคนนั้นไม่ทำคนนี้ไม่ทำแล้วก็ท้อใจเสียอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะความสุขความทุกข์เราจะแบ่งกันไม่ได้ต่างคนต่างต้องทำเอาใครทำก็ใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทำไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นมันเกิดจากการกระทำการกระทำในใจได้แก่ความคิดเมื่อคิดตกลงอย่างไรแล้วก็จึงใช้กายทำใช้วาจาพูดมันเดียวมันการกระทำนะมันพร้อมทั้งไตรทวารเลยดังนั้นนะมันการกระทำทุกอย่างมีใจเป็นผู้นำเช่นนั้นจึงต้องอบรมใจให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาการกระทำนั้นๆมันก็จึงจะเป็นไปเพื่อความเจริญถ้าหากว่าจิตนี้ไม่ฉลาดแล้วทำอะไรลงไปมันก็ไม่ก้าวหน้าไม่เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้เต็มที่ดูแต่พระบรมศาสดาพระองค์ทรงแสวงหาโลกุตตรธรรมอยู่ถึง6 ปีนั้นส่วนโลกียธรรมนั้นพระองค์ได้แล้วก็ได้ทราบประวัติความเป็นมาว่าพระองค์ทรมานพระองค์อดนอนผ่อนอาหารจนร่างกายสู้ผอมก็ยังไม่พบหนทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเมื่อมารู้ทางสายกลางด้วยธรรมนิมิตแล้วนั่นแหละจึงได้ทรงเที่ยวบิณฑบาตมาฉันเมื่อมีกำลังกายดีแล้วก็จึงได้นั่งขัดสมาธิอธิษฐานใจถ้าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณในค่ำคืนวันนี้แล้วก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เลยเนื้อหนังมังสาจะเหี่ยวแห้งไปเส้นเอ็นจะหลุดออกจากกันไปก็ตามแต่เรื่องมันถ้าความประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างไรไม่สำเร็จแล้วเราจึงไม่ไปจากที่นี้เด็ดขาดเลยพระองค์ทรงตั้งอธิษฐานในพระทัยดวงอย่างนั้นแล้วก็เจริญอนาปานสติทั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้บรรลุฌานไปโดยลำดับจนถึงอรูปฌานแล้วถอยกลับมาอยู่ในจตุถฌานเจริญวิปัสสนาไปก็ได้บรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติหนหลังได้ว่าแต่ชาติก่อนนั้นพระองค์เป็นมาอย่างไรก็ทรงรู้แจ้งหมดเป็นสุขเป็นทุกข์มีความเจริญความเสื่อมอย่างไรก็รู้แจ้งหมดสิ้นสงสัยในความเกิดค ของพระองค์เมื่อยับยั้งพักจิตไปถึงตอนเที่ยงคืนก็เจริญวิปัสสนาก็รู้แจ้งในความเกิดความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เพราะกรรมคือการกระทำไม่ใช่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลโลกเหมือนอย่างมนุษย์เรียกร้องหาอยู่ทุกวันเนี่ยมาดลบันดาลให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระองค์ปฏิเสธหมดเรื่องนี้นะมันไม่มีมูลความจริงคนทั้งหลายเดาเอาเฉยเชื่อตามๆกันมานี่ท่านเรียกว่าเชื่อมงคลตื่นข่าวท่านผู้หนึ่งว่ามาแล้วผู้หนึ่งก็มาว่าต่ออีกก็ต่อกันไปเลยโดยไม่ได้พิจารณารู้แจ้งแทงตลอดในเหตุผลเรื่องนั้นว่ามันมีจริงหรือไม่จริงไม่มีใครรู้ได้เลยเชื่อตามกันมาอย่างนั้นแหละนี่ท่านเรียกว่าถือมงคลตื่นข่าวมันไม่เป็นทางพ้นทุกข์ไม่เป็นความจริงพระองค์นั้นหายหลงหายเมาในเรื่องหมู่นี้แล้วเพราะว่าพระญาณที่สองบังเกิดขึ้นในพระทัยเมื่อเห็นแจ้งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำนั้นสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์พูดสั้นๆจะหมายความว่าบาปก็ละหมดแล้วบุญก็ทำให้เกิดให้มีเต็มบริบูรณ์แล้วไม่มีอันจะทำต่อไปอีกแล้วเช่นนี้กิเลสมันก็หมดไปพร้อมกันนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี้จะพึงพิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองเมื่อมันไม่เห็นด้วยตนเองก็ไม่มีกำลังใจที่จะเพียรละความชั่วให้หมดไปสิ้นไปไม่มีกำลังใจที่จะทำความดีให้สูงขึ้นให้เต็มบริบูรณ์เพราะมีความรู้ความเห็นอย่างนี้จะเกิดขึ้นในใจจึงได้เตือนตนอยู่เสมอว่าเรายังละบาปไม่หมดนะเรายังทำความดียังให้เต็มบริบูรณ์ยังไม่ได้ก่อนอย่าไปท้อถอยความเพียรต้องทำความเพียรไปเรื่อยๆจนกลัวว่ามันจะเต็มบริบูรณ์คือบุญกุศลน่ะมันจะเต็มบริบูรณ์เมื่อใดมันจึงจะได้ยุติความเพียรความพยายามสั่งสมบุญกุศลนี้ให้ตั้งความหวังไว้ในใจอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็กระทำอุบายเงียบคลายในใจเรื่อยไปการที่บุคคลมาทำใจให้สงบมันก็เป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้เต็มเร็วการเจริญปัญญาพิจารณาเห็นสังขารนามรูปหรือว่าสิ่งอื่นๆเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดของดับเป็นของไม่ใช่ตัวตนพิจารณาบ่อยๆมันค่อยคลายความยึดถือออกไปเรื่อยๆทีแรกมันก็คลายความยึดถือในทางที่ชั่วก่อนคือไม่ใช่ขันธ์ห้านี้ทำความชั่วผู้ใดอยู่ในเพศใดภูมิใดก็รักษาคุณความดีของตนอยู่ใน ภูมินั้นเพศนั้นไว้ได้ไม่ให้เสื่อมอันนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้เห็นแจ้งในกรรมในผลของกรรมเห็นแจ้งในการละหรือการกระทำแล้วพยายามทำไปเรื่อยอันบาปนั่นมันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเช่นเดียวกับบุญกุศลคุณธรรมนั่นเองเมื่อละบาปอย่างหยาบได้แล้วมันก็ยังอย่างกลางเมื่อละอย่างกลางได้แล้วมันก็ยังอย่างละเอียดดังนั้นน่ะท่านจึงสอนให้ทำความเพียรพยายามเลื้อยไปทำจิตให้ละเอียดเข้าไปดูลำดับทำปัญญาให้แหลมให้ละเอียดเข้าไปเผื่อมันจะได้รู้กิเลสส่วนละเอียดอันคำว่าบาปนั่นแปลว่าอารมณ์ที่ทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวอารมณ์อันใดที่ทำใจเศร้าหมองขุ่นมัวนั่นแหละเรียกว่าบาปดังนั้นเมื่อจิตใจมันขุ่นมัวลงไปให้รู้ว่าบาปนั่นน่ะมันเกิดขึ้นในใจดังนั้นต้องกำหนดละมันไปฉันว่าอารมณ์อันทำใจขุ่นมัวนั้นเพิกออกไปดับไปจากจิตใจนี่แล้วใจก็ผ่องใสขึ้นมานั่นเรียกว่าเพียรละบาปนะเมื่อละบาปได้บุญก็เกิดขึ้นอย่างว่านั่นนะจิตใจผ่องใสเบิกบานขึ้นมาอิ่มไม่เดือดร้อนไม่กังวลไม่กังวลกวายอิ่มยุ่มเหมือนอย่างคนรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆนั่นแหละดังนั้นเมื่อมาถึงตอนนี้เราจะพิสูจน์ได้ว่าไอ้ใจที่จะเศร้ามองคุณมัวใจที่มันไม่สงบลงได้เนี่ยนะมันล้วนตั้งแต่บาปนี่เนี่ยมันคอยขัดขวางไม่ให้จิตรวมลงเป็นหนึ่งได้เหตุนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เพียรพยายามละบาปนี่ออกไปเมื่อละบาปออกไปได้เท่าไรบุญก็เกิดขึ้นเท่านั้นจิตใจก็ของใสสะอาดขึ้นเท่านั้นนี่คำว่าเพียรละบาปบำเพ็ญบุญนะก็ให้พึ่งเข้าใจมันเป็นคู่กันนะเหมือนอย่างทองคำธรรมชาติอย่างนี้นะฝังอยู่ในดินในหินดินหรือหินหุ้มห่ออยู่มันจะเปล่งหนึ่งรัศมีสีแสงของตนออกมาไม่ได้เลยไม่มีแสงอะไรปรากฏทีนี้เมื่อขุดค้นเอาขึ้นมาเอามาทำความสะอาดเจรนัยขับไล่สนิมออกไปแล้วแก้วหรือว่าทองคำนั้นมันก็ส่องแสงสว่างออกมาในตัวเลยมีสีใสเพราะธรรมชาติของแก้วของทองคำมันใสอยู่แล้วไม่ต้องได้ไปตกแต่งให้มันใสหรอกมันใสอยู่แล้วแต่มันมีดินมีหินหุ้มห่ออยู่มันจึงดูเหมือนว่ามันเศร้าหมองไม่มีสีสันวรรณะอะไรแต่ขั้นเมื่อขับไล่สนิมหรือว่าดินหรือหินนั้นออกจากทองคำนั้นแล้ว มันจึงส่องแสงออกมามีสีสุกสะเก้าจิตใจคนเราก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อละกิเลสอันมันเป็นข้าศึกแก่ความสงบหรือความผ่องใสอันนั้นออกไปแล้วจิตใจนี่มันก็ผ่องใสในตัวของมันเองเลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอย่าพากันเกียจคร้านคนเราจะมีความสุขได้ก็เพราะจิตใจผ่องใสเบิกบานไม่มีกังวลอะไรในข้างหน้าและข้างหลังมีแต่กำหนดรู้แจ้งในธรรมอันเป็นปัจจุบันอยู่รู้อะไรรู้จิตตัวเองนี่แหละจิตนี่แหละเมื่ออบรมดีแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นกุศลธรรมเมื่อเห็นแจ้งอยู่ในปัจจุบันนี่ว่าจิตนั่นอยู่ด้วยกุศลธรรมเช่นเมตตาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันกรุณาความสงสารคิดจะช่วยสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์เป็นต้นเหล่านี้นะเมื่อใจของตนมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่อย่างนี้นะความโกรธความพยาบาทอะไรมันก็ไม่มีอ่ะเมื่อคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนี้ที่ท่านว่าเมื่อพิจารณาเห็นธรรมอันไม่งอนแงนไม่คอนแคลนนั่นนั่นแล้วให้พึ่งเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองก็เมื่อว่าเพ่งพิจารณาเห็นว่าจิตตัวเองนั่นไม่โลภอยากได้อะไรแล้วไม่โกรธใครอย่างนี้นะไม่หลงสำคัญว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเห็นแจ้งว่าขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่เท่านั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทำลายลงเห็นแจ้งประจักษ์อย่างนี้นะก็พยายามเจริญความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันปรากฏอยู่เสมออย่าให้มันเลือนหายไปอันนี้แหละมันจะอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปศีลก็เป็นอินทรีย์อันหนึ่งสมาธิก็เป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งปัญญาก็เป็นอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่ในตนนั่นเนี่ยไม่ตกเป็นทาสของสิ่งอื่นใดมีอิสระเสรีส่วนตัวท่านจึงเรียกว่าอินทรีย์พละคือว่าธรรมเหล่านี้เมื่ออบรมให้เกิดมีขึ้นในใจแล้วทำให้ใจมีกำลังเข้มแข็งสามารถเอาชนะกิเลสต่างๆได้นี่มันเป็นอย่างนี้การที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทปฏิบัติธรรมมีจุดมุ่งหมายอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจถ้าไม่มีกิเลสตัณหามาก่อกวนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่ศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีให้เข้าใจอย่างนั้นเหตุที่จะมีศาสนาตั้งขึ้นมาจะมีพระพุทธเจ้าผู้บัญญัติศาสนาก็เพราะเหตุว่ามันมีกิเลสอย่างว่านี่แหละรบกวนจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเกิดมาชาติใดหรือว่าเกิดไปที่ไหนกิเลสมันก็ติดตามไปตกแต่ง ความสุขความทุกข์ให้อยู่อย่างนั้นมันจะไม่ลดละเลยกิเลสเนี่ยมันจะติดตามดวงจิตนี้ไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อมันไปตกแต่งร่างกายนี้ให้มาแล้ววันนี้มันก็มาตามให้ผลนะมันนี่มันก็บังคับจิตให้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดลงไปเมื่อความอยากมีการแสวงหามันก็ต้องมีเมื่อการแสวงหามีความได้มันก็มีเมื่อได้มาแล้วก็มารักษาการรักษาสิ่งของในโลกอันนี้นะมันแสนยากแสนลำบากดูแต่คนรูปร่างสวยๆงามๆ อย่างนี้นะอยู่ยากเต็มทีนะใครก็อยากได้แย่งกันบ่นี่ที่คันลำเอียงไปกับคนใดคนหนึ่งเข้าคนอื่นไม่ได้ก็เสียใจเอาวางแผนฆ่าทิ้งซะอย่าให้ใครได้สักคนนี่แหละความอยากได้ความเป็นอยากมีอยากเป็นความอยากมีลูกสวยลูกงามอย่างนี้มันก็เป็นเวรนะในโลกอันนี้นะถ้ามีลูกที่ร้ายเป็นที่รังเกียจของคนทั้งหลายใครก็ไม่ชอบเนื่องว่ามันเกิดมาในโลกนี้มันแสนยากแสนลำบากจริงๆทั้งลูกที่ร้ายทั้งลูกสวยลูกงามก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเหมือนกันหมดมีความแตกความดับเป็นที่สุดเหมือนกันหมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสมควรแล้วหรือที่จะมายึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราถ้าไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์อย่างนั้นแหละเมื่อยึดถือรูปกายที่ตนอาศัยอยู่นี่แล้วเมื่อรักใคร่ในรูปนามที่ตนอาศัยอยู่นี่แล้วมันก็ลามปามไปรักใคร่ในรูปอื่นนามอื่นไปอีกกิเลสตัณหามันไม่ให้หยุดอยู่ที่เดิมมันบันดาลให้อยากได้อะไรต่ออะไรอยู่นั้นไม่มีที่สิ้นสุดลงได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะการที่เราทำความเพียรต่างถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างเป็นการให้ทานก็ดีการรักษาศีลห้าศีลอุโบสถก็ดีหรือเป็นสมณะเป็นนักบวชรักษาศีลสิบศีล227ก็ดีการไหว้พระภาวนาหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่เราพยายามละบาปธรรมกรรมอันชั่วต่างๆออกจากหัวใจในทั้งนั้นเนี่ยคนเราในท่านละกรรมอันชั่วนี่ออกจากใจนี่ได้หมดเสียแล้วอย่างนี้มันมีแต่กรรมดีอยู่ในหัวใจนี่มันแสนสุขสบายเลยบัดนี้นะเราได้บุญกุศลเป็นกำลังใจแล้วบัดนี้มันก็เป็นเหตุให้ทำความดีไม่หยุดไม่หย่อนนะบัดนี้ขยันทำความเพียรเนี่ยได้บุญกุศลได้คุณธรรมอันดีงามเป็นกำลังใจแล้วมันจะไม่ท้อถอยเลยการปฏิบัติฝึกตนไอ้มันเกิดเกียจคร้านขึ้นมามันไม่เอาไหนนะมันก็เนื่องมาแต่ปล่อยให้กิเลสครอบงำใจเรื่องมันน่ะปล่อยให้กิเลสมันหุ้มห่อจิตใจนี่ใจเรามืดมนมองไม่เห็นหนทางที่จะดำเนินไป มองไปว่าการเราทำข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้นะมันมองไม่เห็นว่ามันจะมีผลดีอะไรเลยอย่างนี้นะนั่นแหละมันเป็นเหตุได้ท้อใจอ่ะแต่ถ้าพิจารณาไปตามอำนาจแห่งความรักความใคร่ต่างๆปรากฏว่าใจมันดูดดื่มเต็มทีมีความสบายใจสุขใจเมื่อใจได้อารมณ์เช่นนั้นขึ้นมาแล้วนั่นแหละเรียกว่ามันหลงกลของมารคือกิเลสมารมันก็บันดาลให้มีความสุขไปได้ชั่วคราวเหมือนกันแต่มันสุขประเดี๋ยวประดาวหนึ่งนะสุขไม่นานอะไรเดี๋ยวความสุขนั้นก็หายไปแล้วเมื่อความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็เกิดมาแทนจิตใจอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไม่ให้จิตใจมันเปลี่ยนแปลงพลิกแพงไปมาอย่างนั้นนะท่านจึงสอนให้ควบคุมจิตนี่ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นพื้นฐานไว้เมื่อรักษาสมาธิไว้ได้เช่นนี้มันก็ไม่ค่อยมีอาการขึ้นลงสูงต่ำในจิตนี่นะมันก็มีความรู้สึกสม่ำเสมอไปแล้วพร้อมกันนั้นก็เจริญปัญญาไปพร้อมเห็นอะไรก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทุกอย่างในโลกอันนี้นะตาเห็นรูปก็ดีหูได้ยินเสียงก็ดีจมูกได้ดมกลิ่นก็ดีลิ้นได้รับรสอาหารก็ดีกายได้สัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นก็เท่ากับแต่รู้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแล้วก็ไม่ใช่สวยงามแล้วก็ไม่ใช่ขี้ร้ายอย่างที่โลกสมมุติกันนั้นถ้าพิจารณาถึงธาตุแท้ของรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้แล้วมันมีแต่เกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีดีไม่มีชั่วอะไรถ้าพิจารณาให้ถึงที่สุดแล้วนะเป็นแต่สภาวะธาตุเท่านั้นเองนั่นแหละเราต้องเพ่งพิจารณาลงไปให้มันเห็นเป็นสภาวะธาตุล้วนอย่าไม่เห็นอย่าให้มันเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาเราพิจารณาลงไปอย่างนี้มันจึงลบสมมุติลบบัญญัติออกจากจิตใจนี้ได้เรื่องอย่างนี้นะมันต้องอาศัยความเพียรเพราะว่าจิตใจนี่มันเคยยึดถือรูปนามขันธ์ห้าอันนี้มานมนานกาเลแล้วเราจะมาสอนให้มันละเอาปงเอาวางเอาง่ายๆเนี่ยมันไปไม่รอดเพราะว่ามันอะไรหลายมันเคยได้อยู่อาศัยขันธ์ห้านี้มานานแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วที่ล่วงแล้วมานี่ต้องคิดดูให้มันเห็นฉะนั้นจะมาสอนให้มันปรงมันวางเอาง่ายๆอย่างนี้นะถ้ามันสอนให้ปรงวางได้ง่ายๆอย่างนี้ทุกคนก็ไม่มีความทุกข์ความร้อนอะไรแล้วมันก็สบายกันอยู่หมดแล้วในโลกอันนี้นะก็เพราะมันไม่ใช่ว่ามันจะปรงวางเอาโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยได้เพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์พิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการย่อมเห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆการมาอาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี่ใครเป็นทุกข์ล่ะกระดวงจิตนั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นแล้วร่างกายนี้ถ้าปราศจากดวงจิตนี้แล้วมันไม่รู้จักร้อนรู้จักหนาวไม่รู้จักเจ็บจักปวดอะไรหรอก มันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนกล้วยที่เขาตัดทิ้งไว้บนดินหมู่นั้นใครเก็บฟักฟันบั่นทอนยังไงมันก็ไม่เจ็บไม่ร้องครวญครางอะไรเลยซากศพคนที่ตายแล้วจิตวิญญาณออกจากร่างแล้วมารุมกัดกันกินอย่างนี้มันก็ไม่ร้องครวญครางไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนั่นแหละเราพิจารณาให้มันเห็นทีนี้ถ้าว่าจิตยังครองอาศัยอยู่อย่างนี้นะแม้อะไรมาถูกน้อยหนึ่งมันก็เจ็บเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พิจารณาให้มันเบื่อมันหน่ายตอบความทุกข์ในขันธ์ทั้งห้านี้เพราะเหตุว่ามันเกี่ยวกับปัญญายังไม่เพียงพอปัญญาความรู้ความฉลาดยังไม่เพียงพอหรือพูดอีกในหนึ่งได้ว่าบุญกุศลที่สั่งสมมายังไม่พอที่ใจเกิดดวงปัญญาอันประเสริฐเช่นนั้นมันจึงค่อยปรุงไม่ตกวางไม่ลงขันห้านี่นะดังนั้นเนี่ยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งใจรักษาสมาธิจิตนี้ไว้ให้ได้มันจะเป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศลแห่งปัญญาความรู้ยิ่งเห็นจริงเรื่อยไปจนตลอดบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานก็อาศัยสมาธิเนี่ยเป็นพื้นฐานดังกล่าวมา